أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سورة الانفطار مكية وهي 19 آية. سورة الانفطار مكي سورة نورلس آياتنا لي دا قیامت حال پکے بیانی گی. اذا السماء انفطرت پکم وقت کی اسمان بسیری شی واذا الكواكب انتثرت او پکم وقت کی ستوری بتار پتار کریشی نظم پیو تار کے دانے پیلل مرغلری پیلل نا نظم دے او چی دا غتار اشلی گی نو دا دانے خوری وریش نو دیتا نصر ہوئی نظم او نثر نو نظم پیلل شوے او نثر خوری وری نو دا ستوری سپومین ور دا اللہ دا قدرت دا نظام پا مجی کے پیللی دی نو دا قیامت پر از دا غد مجی با اوش لیگی او دا ستوری با خوارا وارد تار پتار شی انتثرت خوارا وارد بشی تار پتار بشی. اذا السماء انفطرت پکم وقت چی اسمان بسیری شی ٹوٹے ٹوٹے بشی و اذا الكواكب انتثرت او پکم وقت چی ستوری بخوار وارشی تار پتار بشی و اذا البحار فجرت او پکم وقت چی سمندرنا فجرت لمبا بکریشی دا دنیا ٹول سمندرونا دا با یو بل سرا یو دیشی حجرت یو بل سر بگڑ وڈ کریشی که خواگه در یابونه دیو کتراخلی ندا با یو بل سر ورگڑ کریشی موجوده وقت که دا اللہ دا قدرت یو پرده دا دوی تر منز دا گڑی گینا خود دا پرده با تی دا منز لیلی کریشی وَإِذَا الْبِحَارُ او پا کم وقت که چه در یابون فجرت یو بل سر گڑ بکریشی نو دا طول در یابون چه یو بل سر گڑ شی نو پا دیبانده با اورو لگی او بس وزیگی لمبا بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت پا کم وقت که چه دا قبرونو ندا مری برا باہر کریشی بعثرت راپورت بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ خبردار بشی هر یو نفس ما پا اغسو قدمت چلوان دیلی گلی دی وَأَخَّرَتْ او سیر رست پریخی دی ندی طولو نبهر یو نفس خبرشی اسمان بسیری شی ستوری با یو بل سر خواره واری شی دریابون با یوزه شی دا قبرون نبا ملی را پورت شی ندقه وقت که هر انسان پوی بشی که سی لگلی دلوان بی سی پریخی دی رستو روان دی لگل نمراد سری اگا نیک عملون چی دکلی دی او رست پری خدا پری خودل نمراد داری چی دا عمل ندکلی ترک عمل نو دا قیامت پرز بانده هر بنده با پویشی چی نیک او بد سس کلی دی او نیکی یا بدی سس پری خیلی ما قدمت سی کلی دی نیک دیو که بدی سی کلی دی او آخرت او کم کمی پریخی دی نیک دیا که بد دیا غی پریخی دی او دا معنیم کی دیشی جلوان دی لیگلی دی دا دین مراد اعمال لی چه پخپل اکلی دی کم اعمال پخپل اکلی دی نو دا قدمت روان دی لیگلی دی که نیک دی او که بد دی اخرت پریخی دی دا دین مراد داده چه پخپل خوی ندی کرده خو پا دنیا کی یو طریقه روانه کرده و پا غیبان خلق و عمل کرده نو که نیک کاری کری نو دا سا دا در پارا دا ثواب یو سلسله دا جاری دا که بد کاری کری نو دا بده یو روانگی کری دا بد کار شروع دی رست پی کار خلق کری نو که چا دا نیکی کارو نا پریخی پاگه خلق عملو نا کئی نو دا دی مر انسان عملنامه که با نیکی کلی شی او که چا دا بده کار یو طریقه پریخی وی نو دی خو مر دی خود دا دا مرگ نرست چه پا داگه بده سوک عمل کئی نا غبر دا عملنامه کلی کلی شی نو قدمت و اخرت کم کارو نا پخپل کلی دن دا قدمت کرانل او کم کارو نا که دا نیکی دی و که دا بده دی رست یو طریقه خلکو تا پریخ دا نو دا اخرت کرا دی نو دا نیکی کارو نا دا نیکی طریقه پریخو دل دا ثواب کار دی اس پا جن کی دا سه کار مکوا جستا دا مرگ نا رستو دا غی عذاب تا تا ملاوی گی رستو گوری بیا وارثان ستا دا نیکی انتظام نکی کتاو تا بدلار پریخ دا غیر و بدلار کی روانی نو دی انسان تا بخکارک لیش علمت نفسون خبردار بشی نفس ما قدمت و اخرت چه سیروانی لیگلی سیرست پریخی ینبعو الانسان یوم اذن بما قدم و اخرت دا مضمون دے آیات کے عمر آغل رے خبر بور کیشے انسان تا پدغ رد بما قدم و اخرا چے سیڑوانی لی گلی چے رست لی گلی رست پریخی لی. علمت نفس ما قدمت و اخرت خبردار بشیار یو نفس ما قدمت چے سیڑوانی لی گلی دی و اخرت او سے رست پریخو دلی دی. یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم. اے انسانا اے غافل انسانا ما غرک بربک الکریم صدو ککڑ لے فخبل ربان چغ کریم و عزت والا دے دغ رب خو کریم دے حق دار دا دے اچتا دا اگر دیر طاعت تابداری ہوکی نطلق پل جہالتو بے وقف کیا دا وجنا دا اللہ پا صبر باندے دو کشلے نافرمانی دے اکرلا دا اللہ دا غسین اویرے گا دو ککے گا ما کہ اللہ غفور و رحیم دے اللہ قہار و جبار ہم دے یو صفت تا گورنو بل صفت تے ہم اگورا ما غرك بربك الكريم دا انسان پیدائش ذکر شو دا غی مرحلے ذکر شوی چا اللہ پا دے دے طریقو انسان پیدا کرے دے نو دا دے صفتنو تقاضا داوا چا انسان پا خپل پیدائش بانے سوچ فکر کی دا اللہ مہربانو تا اگوری پا اللہ ایمان روڑی دا اللہ پر رسولان و ایمان روڑی ضربر خلاف ورزی ان کی کو انسان غافل نو اللہ پاک پدے دے کی یو رٹن کئی سوال کئی کہ انسان تقبل ابتدا و انتہا حالات و تو گورا نہ دے باوجود کم یوشی غافل کر لے کم پدوک کے واچو لے پس و جبان لے نہ فرمانی دی شورو کرلا استاد پیدائش ذکر اللہ کی خلقك فسواك اللہ تو پیدا کر لے خلقك تے پیدا کر لے الذي خلقك اغا اللہ چتے پیدا کر لے فسواك نو تے برابر کر لے فعدلك نو دیر خے برابر کر لے فی ای صورت ما شاء رکبك پکمیو شکل کے چی اللہ اغسطل تے مرکب کرلے پیدا کرلے اللذی خلقکا اگا اللہ چی تے پیدا کرلے ستا بدنے جوڑکا بدنے دلٹک فسواکا نو تے برابر کرلے ستا بدنے ٹک خوی خصلت دل برابر کا فعدل کا ستا پیوندنے پا اعتدال سر جوڑ کل اندامنے پا اعتدال در جوڑ کل نو ستا پیدائش کے اللہ دیر تناسب نکار غشت لے نو تولی پکار نرازے فی ای صورت ما شاء رکبک پا کمیو شکل کے کہ اللہ اغسطل نو تے مرکب کرے دا ٹولنے خشتہ جوڑ کرے فی احسن تقویم پڑیر خشتہ شکل صورت کے پیدا کرے کہ اللہ در نخر جوڑو نسلی کولی شو کہ خنزیر در نجوڑو کسپے در نجوڑو نسب دی ویلو نتاس ویلی شو ندے مور پلار ہے سم نشو کے لے سلی کولی نشو خلقك فسواك تے پیدا کر لے نو یواز پیدا کولنا ستا وجود ستا تمام اندامونے پہ یو خاص مناسبت بانے جوڑ کر لے دا ہر اندام طول و عرض او دا غی طاقت و خاصیت پہ مناسبت بانے جوڑ کر لے فعدلك ستا وجود پہ یو خاص اعتدال بانے جوڑ کر لے دا نور و زناورو نے پا فرق جوڑ کرے دے مزاج در لخل در کرے فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فکم یو شکل کچ اللہ اغسل رکبک نتے مرکب کرتے جوڑ کرلے انسانان سمر چلی دا ٹولو ہے ات یو شانتے دے خسرد دی پا کروڑنو پا دمنو پا اربنو خلق دی دا ارچا شکل لبل نب فرق دے کروڑنا اربنا پا دمنا خلق دا دی یو شکل لبل سر نملاوی گی کدا ٹولو یو شانتے جوڑ کرنو بیا با دی فرق نشکولے دا خپلو دا پردی باڑو فرق نکی رو اللہ وی دا تمر کمالات ما در تخکارا کرل نہ دین رست بیا والے دو ککے گے ما غرک بے رب کل کریم سشید دو ککرلے پخفل ربا نے چی غرب کریم دے مغافل کے گا رب صفت دل تروڑو کریم ورسر ذکر کر اشارہ پکے دے تر چے انسان دو ککے گا ما نہ دو ککے دو سبب دے دا اللہ کرم دے کہ پخپل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراً سزا نہ درکئی دا دا اللہ کرم دے کہ گناہ ہونا ہو رزق کے در لکمے نہ دے روستے پا ہر گناہ دی نسینا نو پدے لطف کرم دا اللہ دو کشلے حال دارے چی پدے بانے نورم تابدار شاہ اللہ رحم کئی تکے گناہ ہونا اور پکٹول گناہ ہونا دے فوراً نیسینا نو پا دے دو کشولے نو چی دی نیسینا نو دے تو گورا چی قہار و جبار دے کلا بل تکذبون بالدین دا دو ککے دو ہرگز بلا وجہ نشترے کلا ہرگز دا دو ککے دو وجہ نشترے بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو نسبت دا دروغو کوئے روز جزاتا بالدین دا قیامت رست یوم الدین وی نو دا قیامت دا روز تکذیب کوئے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ بے شک پتاسو مقرر دی حفاظت کون کے نگہبان فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک پتاسو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کراماً کاتبین کراماً عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی یعلمون ما تفعلون یعلمون دغا فرشتے پوئی گی ما پا اغس تفعلون چتاسو کم عمل کوئے تچہ ہر سکین استا پا عمل بانی دا فرشتے پوئی گی کدا اگوی مخ کے او کدا اگوی مخ کے نکے دا فرشتے ہر وقت دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چکل دا انسان بے پردی کی گی نو اگا وقت دا فرشتے تینا اقواشی مثال پتور بانے سڑے لام بھی غسل کی نو دے وقت خود جامع لری کی نو دا فرشتے دیر حیانا کی دی اگوی تینا اقواشی اور دے غسل خانے تینا نواتا اللہ انبی جامعی نشتا نو دے دغا دے کے چسا عمل کئی نو دے بوئی چی فرشتے خو نشتا ہے نو فرس کدھا اڑی روجہ دا اور یو سڑے غسل خانے تا نو تے زانتا تازہ یخ اوبے اچولی دی دا غسل خانے سبیل ڈک رے پا دغا دے کے حیثو کم نشتا رے صرف دا یو بندہ رے اگا فرشتے ہم تینا باہر شیلی دی اور دے تن دے اگشتے ہوئے روجہ دے دے کہ اسو کم نشترے اور بس اگر یخی یخی ہو با پزان چرالو لگے تیرے کلوے اس کلے قصدن اگر بے اس کلے روجہ خوئے اوک وڑلا چاہتا پتے لگی اللہ عرض ہے کی ویلی ہر سنگ حال کی ویلی وہ دے پرشتوں کو لیدے لے نرے وہ چکل دے جامعہ وا چلے غسل خانے نرا باہر شنچے دے تندی تے ہوکا تو پتندی علامہ دا فرشتے پا علامے پیشے چی دا روجہ خور دے روجہ اکوڑا دکھا دے کسو کشتما ہو فرشتے اللہ پوئے کللے یعلمون ما تفعلون پوئی کی دا فرشتے ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے چی کم فعل کوئے پاغے فرشتے پوئی کی ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بزرگان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو کی بوی ہمیشہ دا جنت پا نعمتنو کی پراحتو پا آرام کی بوی دا وطلو حیث امکان نشتا چی دا جنت نا بند اوزی ان الفجار لفی جحیم او بے شکا فاجران گنانگار بندیان لفی جحیم دیو پا دوزخ کیوی یسلونہا یوم الدین داخلی کی بدوی دوزخ تا یوم الدین دا قیامت پر از باندے دا انصاف پر از باندے بدوی دوزخ تا داخلی کی وما هم عنہا بغائبین نبوی دوی دا دوزخ نا غائب کی دن کی تختی دن کی جدا کی دن کی بنوی دا دوزخ بچرم وطی نشی کم بندہ دوزخ تا دا کفر پا حالت کی ننوت دی وما هم بخارجین من النار نبوی دوی دا دوزخ نوتن کی نو ہمیشہ ہمیشہ بپکیوی وما هم عنها بغائبین نبوی دوی دا دوزخ نغائب کی دن کی وما ادراک ما یوم الدین تا تصفت لگی وما ادراک تا تصفت لگی ما یوم الدین چر وز دا جزا سشی دیو سنگلا ثم ما ادراک بیا تا تپت لگی نا ما یوم الدین چر روز جزا دا قیامت روز دا انصاف روز سنگلا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا فکم رز بانے لا تملکو کہ اختیار من بنوی واکدار بنوی نفسن یو نفس لنفسن لبل نفس پارا شیئا دسشی پدغ رز بانے تمام رشتے دوستان تعلقات اخفل والے بکٹ شی اشنائی بختم شی ہر بند پا نفسی نفسی گویا دے سوک دا چا سفارش کولی نشی ہاں چکم اللہ اغواڑی اللہ بد سفارش اختیار ورکی نو پخپل اختیار سوک دا چا سفارش کولی نشی چا تا نفر سولی نشی چا نا تکلیف کم ولی نشی البتہ چکل اللہ اغواڑی نیکانو تا دا سفارش اختیار ورکی دا گنانگار مسلمان دا پارا با سفارش کئی دیادہ سفارش بقبلی گی والامر یومئذ للہ حکم پدغ روز باندے خاص اللہ دا پارا بوی پا دنیا کے دا بادشاہ حکم پا قوم چلی گی دا مور پلار حکم پا اولاد چلی گی دا آقا و دا مولا حکم پا غلام و پا نوکر چلی گی دا حکمون پا دا غیر روز بانے با ختم شید چا حکم پا چا بانے با چلی گی نا صرف دا یو اللہ حکمون با چلی گی ظاہرن و باطنن حکم با اللہ چلی گی دا بل چانا والامر یوم اذن للہ حکم بد یو اللہ پا دا غیر روز بانے چلی گی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.